Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Dobry wieczór po ciemnej stronie mocy. Jakoś mam wrażenie, że dawno mnie tu nie było. Nie wiem czemu zupełnie. Obiecane dźwięki z szufladki beat taneczne / inne pojawią się dzisiaj po ciemnej stronie mocy w 477 wydaniu. Nie wiem, czy patrzyliście za okno, przynajmniej w Warszawie, bo nie wiem, jak jest gdzie indziej. Trójmiasto podobno zasypało całkowicie. Ale w Warszawie w tej chwili przepiękna pogoda. Szczerze powiem, w tej chwili naprawdę, na spacer. Jest rewelacyjne powietrze. Cudowne, takie górskie, chłodne, fajne powietrze. Pruszy śnieżek. I ten śnieżek jest bardzo leciutki. On po prostu sobie tak pruszy. Jest przepięknie. Światła wyglądają obłędnie w centrum Warszawy. Jeżeli ktoś dzisiaj nad ranem, czyli wczoraj nad ranem, patrzył na niebo około godziny 5:30, to był cudowny, genialny, gigantyczny księżyc. Zupełnie nie wiem, z jakiego powodu on się tam znalazł. Także zapraszam na spacer, można ze słuchawkami na uszach. Dzisiaj będziemy odgrzebywać zeszły rok muzyczny. Z działki hip-hop chyba zaczniemy. No przynajmniej około hip-hop. Red stain on the concrete, disdain for the bare feet. Work, work, Makatongo. No perk for the bongo. Prez is chatty. Fresh from disparity. Arms wide open. Strange fruit smoking. Paint on a canvas. Carved from a pancreas. Blue for the water. Red for the daughter. Money, money, money. Money green where the land was. First hand, second hand laws. Horn of the clock bite. Thorn of the crown spike. Smile of the victor. Child of the prisoner. Statues of martyrs. Hackers as artists. Shout out to Atlantis. First hand, second hand us. Thorn of the crown spike. Horn of the clock bite. Of institution. Questions the teachers, threatens the preachers.

here we go. Yeah. My lyrics like a hand missile, but you the elephant in the room, I can't miss you. The drama let me consume, I had issues. You went against the grain, did ass bitch. Your niggas so basic, facing time wasted. Cookie cutter all in your flow, you not caking. Me on the other hand, something always in the oven. Fuck out the kitchen, wait until this shit is finished baking. You can smell it outside the crib, that money scent. Never believe a hoe when she tell me she love me bent. I've been around the block a few times. My passport tatted every song in cinema with new lines. Master H, clap your face, applaud you. Standing no, catch a case, but I'm called you. They criticize what I spit and shun what I gone through. Nigga hot from they passport, shocked when they haunt you. I could only be me though. Who the fuck you tryna be though? These bitches love me for me and give me deep throat. Niggas hating, she just being what she be though. Being me and getting paid for it. Get out of pocket and somebody gotta pay for it. I never faltered on lay for it. This shit'll probably save your life, put a cape on it. Savage with it, you average with it. I master P the shit, you know I never had a limit. Never will, better meal, yeah niggas broke. I'm the 89th key, so on a different note. We turn right into red carpets. But this ain't no photo op, your money is Photoshop. I teach them to hold a block, I don't rock, I overrock. Them hammers overstocked, yeah. Shots go off, I'm hot homie. Police wanna stop my cause. Shorty open, all she wanna do is drop them drawers. Like a sequel that everybody waking on. Highly anticipated, you love me reciprocated. Never capitulated, stay till it's situated. Got on with sick and slaving, y'all faked it and never made it. The pressure we had him caving, the omen just called me David. I could only be me though. Who the fuck you tryna be though? These bitches love me for me and give me deep throat. Niggas hating, she just being what she be though. Being me and getting paid for it. Get out of pocket and somebody gotta pay for it. I never force it, don't lay for it. This shit'll probably save your life, put a cape on it. Every hour. wishes don't change or what's real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and he'll get by with my true love. Ooh, sweet baby, yeah. Life is crazy, but there's one thing that I'm sure I'll see. Z albumu Stripped, Macy Gray, to jej 10. album, ale pierwszy jazzowy, i zadebiutował na liście Billboardu, na jazzowej liście Billboardu na 3. miejscu. Rewelacyjny album, jeżeli ktoś jeszcze do niego nie sięgnął, on wydany jest na początku września zeszłego roku, to naprawdę serdecznie zapraszam, szczególnie na te wieczory w tej chwili, to bardzo miła muzyka do grania, ale i w lecie będzie też i na wiosnę będzie też brzmieć idealnie. Dobrze, to teraz troszeczkę przyspieszymy, 25 minut prawie po godzinie drugiej. Zapraszam ciepło na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na znanym portalu społecznościowym taka sama nazwa strony, Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. clover reminds me not to think things to death. This, our way of pulling, is beyond the question about the hen and the egg. Making this up from memories, memories made up from making. Making this up from memories, memories made up from making. Oh,

Rise, utwór z drugiego albumu naszej jedynej na świecie, takiej naszej wspaniałej, zamińskiej, Natalii. Album wydany 19 lutego 2016 roku, zeszły rok. Bardzo cały czas z wielką radością wspominam wizytę Natalii tutaj w studio trójkowym. Mam nadzieję, że w tym roku również to powtórzymy. 17 minut pozostało do godziny 3:00. Patrzę grzecznie na zegar i teraz przed nami, no to było wprowadzenie, a jak już było wprowadzenie, to teraz przenosimy się rzeczywiście do klubu. Powiedziałabym, że nawet przenosimy się do klubu takiego, co jest tak z piątku na sobotę i potem z soboty na niedzielę. I w sumie 24-48 można się tam bawić. W Warszawie jest taki jeden klub. I tam usłyszałam po raz pierwszy chłopaków z Plebsu. I po 2 godzinach tańczenia poszłam zapytać, czy może by nagrali set tutaj do trójki, do Ciemnej Strony Mocy. I oni powiedzieli: tak. I ten set miał być emitowany tuż przed Sylwestrem. No ale wyszło jak wyszło, wszyscy wiemy co wyszło, więc nie ma co wspominać w tej chwili. Set duetu Plebs na antenie programu 3 po Ciemnej Stronie Mocy. It's